і змушувало його виношувати таємні задуми щодо відторгнення України. Треба було обхитрити Петра І. Треба було обхитрити зрадницьку частину козацької старшини. Нарешті треба було обхитрити посполитих. Унаслідок цього утворився розрив між потаємним прагненням вождя Мазепи і його зовнішньою поведінкою. Народні маси також прагнули звільнення, а не знали задумів Мазепи і думали, що він не з ними. Таким чином, народно-козацька маса у вирішальний час миттєво не могла прийняти правильне рішення на свою користь, не пішла за гетьманом, бо не була готова. Її треба було переконувати, а для цього не було ні можливостей, ні часу. Від Московщини найбільше страждали народні маси і прості козаки. Саме ці маси і відмовилися від послуг свого вождя. Не захотіли позбутися рабства. Не захотіли стати вільними. Це той випадок, коли не еліта покинула народ, а народ покинув вождя та його малочисельну еліту. В цьому сумному випадку народ пішов за переважною частиною козацької еліти, яка являла собою різновид українського яничарства. Іншими словами, народ у 1708 році зрадив сам себе. На самому гетьманові також лежить провина. Спроба створити українську державу без участі українського народу не увінчалась успіхом і була однією з основних причин поразки. Народ, якого на той час було вже більше, ніж московитів, ніж тих же шведів, знав, що в разі невдачі Москва знищить усіх, як у Батурині. Не маючи безпосереднього спілкування з народом на політичні теми, Мазепа все ж відчував потребу передати народові свої задуми. Писав вірші. І хоч вони не оприлюднювалися, а в них відображені об'єднувально-патріотичні мотиви. Переповім у прозовій формі Мазепину віршовану думу. Усі хочуть миру, спокою, але не всі працюють в одному напрямі. Той направо, той наліво. Все це дивно і безглуздо. Не маємо злагоди від перемоги в жовтих водах. Тому ми всі пропали. Самі себе завоювали. Браття, пора зрозуміти, що не кожному дано все знати, а лише окремим особам, які повинні керувати суспільством. Так як кораблем керує капітан, як у вулику господиною є бджоломатка, так людьми повинен керувати один вождь, а не декілька керівників. І автор ніби звертається до батьківщини. Чому ти братів не учила? Чом від себе відпустила? Краще б разом пробувати лихо долати. Я сам цього лиха не здолаю. Хіба що закличу, панове генерали, чому ж ви такі сонливі, в'ялі, ліниві, безпечні? І ви, пани полковники, візьміться всі за руки, не допустіть гіркої муки для своєї матері. Треба разом ворогів бити. Набивайте самопали, добувайте гострі шаблі, відстоюйте віру і свої вольності. У Думі викладено основний зміст політичної концепції гетьмана –